เมื่อไม่นานมานี้ผมไปนั่งฟังพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านแสดงพระธรรมเทศนาท่านเทศว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนถูกอำนาจสิ่งหนึ่งที่ตัวเราเองไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตัวเราได้ทำให้เราต้องเดินไปตามวิถีชีวิตที่ขีดเส้นให้เดินไปตามทางที่เขาได้วางเอาไว้เพราะว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือเราเนี่ยให้เรามาเกิดแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นก็จะต้องมีการไต่ถามถึงเรื่องบาปบุญกันเสียก่อนว่าคนไหนบ้างที่สร้างสมบุญมาอย่างมากมายแล้วคนไหนบ้างที่สร้างบาปมาอย่างมากมายและหากว่าเป็นคนสร้างบาปมามากก็ยังไม่ให้ไปเกิดในโลกมนุษย์สักทีเดียวเพราะว่าจะต้องใช้บาปใช้กรรมที่ก่อไว้เมื่อชาติก่อนให้หมดไปเสียก่อนและเมื่อคนที่บาปมากได้หมดเรื่องบาปแล้วนั่นแหละจึงจะได้ไปเกิดเหมือนอย่างคนอื่นเขาการสร้างบาปนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นการเป็นชู้กับเมียเขาอันนี้ก็บาปเมื่อตายไปแล้วก็จะไปขึ้นต้นงิ้วที่มีหนามแหลมคมหากว่าบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะต้องไปเกิดเป็นปลาบ้างเพื่อจะให้คนอื่นเขาฆ่าเอาไปแกงกินครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งหมดบาปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นหากเราเปรียบเทียบกับชีวิตเราหากเขาฆ่าเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะถูกเราฆ่ามันก็จะต้องเสียใจเหมือนกันบางครั้งมันอาจจะร้องไห้ออกมาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งเวลาเราตายไปแล้วจะต้องไปใช้เวรอย่างเขาบ้างเหมือนกันเพราะว่าการสร้างบาปนั้นหากว่าเราทำบาปแล้วหรือว่าตัวเราบาปมากก็จะได้ไปเกิดตามที่เราได้สร้างบาปไว้นั่นเองบางคนยังคัดค้านด้วยว่าบาปมองไม่เห็นตัวเช่นเราไปเป็นชู้กับเมียเขาแล้วเราก็บอกว่าไม่เห็นจะขึ้นต้นงิ้วที่ไหนเลยในสวนมีต้นงิ้วตั้งหลายต้นแต่ก็ไม่เห็นจะต้องทำให้เราไปขึ้นตรงไหนเลยมันจะบาปได้ยังไงเมื่อบาปไม่เห็นตัวจะกลัวอะไรกับเรื่องของบาปให้เราต้องเป็นทุกข์ไปได้เมื่อเราว่าบาปมองไม่เห็นตัวเราก็จะไม่กลัวเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้โดนแล้วต้องรับบาปอย่างเนี้ยและในเมื่อเราเห็นว่าบาปมองไม่เห็นตัวเราก็ไม่กลัวถึงจะต้องตายไปแล้วถึงจะรับบาปนี่มันก็ยังอยู่อีกนานจะไปกลัวอะไรกันบางคนก็คิดอย่างนี้การสร้างบาปนะผลที่จะได้รับตอบว่าตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างก็เผาไฟเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยจะเหลือก็แต่วิญญาณเท่านั้นแต่ว่าวิญญาณจะไปณที่แห่งไหนเราก็ไม่รู้ก็ช่างมันเถอะแต่ว่าก็ยังมีกรรมอีกตัวหนึ่งตัวกรรมอันนี้ร้ายกว่าบาปมากคือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าบาปมากหน่อยก็เลยกลายเป็นกรรมไปเสียอย่างเช่นเราเคยพบหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีความสวยบาดตาบาดใจสวยถูกใจเราเป็นที่สุดแต่ว่าพอหันไปอีกทางหนึ่งก็พบหญิงสาวอีกคนหนึ่งหน้าตาดูแล้วไม่มีความสวยที่ไหนเลยในเมื่อเรารู้แล้วว่าหญิงสาวคนนั้นน่ะสวยมากแต่ว่าหญิงสาวอีกคนเนี่ยไม่สวยเราก็เอามาเปรียบเทียบกันบ้างว่าทำไมหญิงสาวคนที่สวยนั่นน่ะเธอสร้างบุญหรือว่าทำบุญด้วยอะไรเธอถึงได้มีความสวยที่ถูกตาถูกใจเราแต่ว่าเมื่อพบหญิงสาวคนที่ไม่มีความสวยเอาเสียเลยเนี่ยเมื่อจะเปรียบเทียบกันแล้วคนที่ไม่สวยนี่ก็คงจะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาแน่ก็ทำให้นึกเสมอว่าบาปมีจริงแล้วบุญวาสนาก็มีจริงบางคนต้องทำไร่ทำนาทำสวนด้วยความเหนื่อยยากเราเรียกตัวเองว่าเป็นคนไม่มีวาสนาที่จะเป็นคนที่ได้ทำงานที่ดีไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำก็ได้เงินอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างเช่นการรับราชการนั้นเป็นคนที่มีเงินเดือนกินไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งยากเรามันไม่มีวาสนาที่จะได้ดิบได้ดีอย่างเขาอะแหละแล้วก็คนที่ทำงานใหญ่โตนั้นเราจะพูดกันว่าคนนั้นเมื่อชาติก่อนเนี่ยสร้างสมบุญกุศลมามากเกิดชาตินี้ก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาทำงานใหญ่โตเราก็เรียกว่าบุญวาสนาที่เขาได้ก่อสร้างมาเมื่อชาติก่อนหากว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลมามากในชาติก่อนชาตินี้เราก็จะเป็นคนดีมีเงินมีทองหรือว่ารับราชการในตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีหน้ามีตา เกิดชาตินี้ร่ำรวยมีงานทำดีนี่เป็นผลแห่งความดีหรือว่าผลแห่งบุญกุศลที่เขาสร้างสมมาคนเราถึงบอกได้ว่าใครทำดีก็จะได้ดีเหมือนอย่างที่เราได้สร้างความดีหรือสร้างบุญไว้มากเราก็จะมาเกิดเป็นคนที่ดีไม่ยากจนไม่เดือดร้อนมีเงินมีทองใช้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนี่เป็นผลบุญที่เราได้สร้างมาแต่ชาติก่อนแต่ว่าคนที่สร้างบาปมามากเช่นเคยฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาสร้างบาปอย่างนั้นเรื่อยมาจนเรียกได้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ทำบาปขึ้นนะคนทำบาปขึ้นเนี่ยอย่างเช่นก็ไปทอดแหกันในหนองน้ำแห่งหนึ่งไปกันหลายคนแต่ว่าคนอื่นได้ปลาไม่กี่ตัวหรือว่าได้เพียงหม้อแกงเท่านั้นอะแต่ว่าคนคนนั้นกลับได้ปลามากมายอย่างนี้เขาเรียกว่าคนทำบาปขึ้นเพราะว่าเคยสร้างบาปสร้างกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นคนบาปหนานั่นเองแต่เมื่อเขาสร้างบาปเรื่อยมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตัวลงก็ยังไม่ละการสร้างบาปเมื่อตายไปแล้วบาปที่เขาสร้างสมไว้เมื่อตอนที่เป็นคนก็จะมาถึงตัวเขาบ้างคือจะต้องไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าบ้างเพราะว่ามันเป็นกงกรรมย่อมจะหมุนเวียนกันไปอย่างนั้นเมื่อหมดบาปแล้วก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปเกิดอยู่บ้านนอกบ้านนาไม่ได้เกิดในที่เจริญในที่ดีๆเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาสร้างสมบุญมานั่นเองหรือบางทีก็พานไปเกิดเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาการทำบาปนั้นเหมือนกับว่าเป็นการฉุดตัวเราให้ลงนรกอยู่เสมอเราสร้างบาปก็เท่ากับเราฉุดตัวเองให้ต่ำช้าลงไปเรื่อยๆนั่นเองคราวนี้มาพูดถึงบุญบ้างเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นเห็นว่าขอทานมาเราก็ให้เงินนะเราให้เขาอย่างนี้ก็เพราะว่าอันเนี้ยเป็นการสร้างบุญเอาไว้แล้วเมื่อพระมาบิณฑบาตมาโปรดสัตว์ตามหน้าบ้านตอนเช้าเราก็ใส่ข้าวในบาตรให้ท่านอยู่อย่างนี้ทุกวันไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าสร้างบาปอย่างอื่นเมื่อเราสร้างบุญไว้มากตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีประตูวังเขาก็เปิดจะเข้าไปเกิดก็ได้หากว่าเรามีบุญกุศลที่แรงพอใครสร้างบาปก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนในทางบาปผลักตัวลงไปในทางที่ต่ำไปเกิดเป็นคนยากคนจนบ้างเพราะเมื่อชาติก่อนเนี่ยสร้างบาปมามากนั่นเองการสร้างบุญก็คือการแสวงหาความเป็นสุขในชาติหน้านั่นเองบางคนยังมองไม่เห็นว่าบาปนั้นทำไมถึงยังไม่เห็นตัวอาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะเล่าให้ฟังที่จะชี้ให้เห็นกันบ้างว่าบาปนั้นมองเห็นหรือไม่บุญนั้นมองเห็นหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งตอนที่เป็นสาวนั้นแกไม่ต้องการที่จะสร้างบุญเอาไว้เลยพอพูดถึงเรื่องบุญแล้วหญิงชราคนนี้ก็ไม่ยอมที่จะรู้จักอย่างเดียวคือสร้างบาปให้มากเพราะว่าการสร้างบาปนั้นทำได้ง่ายที่สุดหากว่าเราอยากสร้างบาปมันง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าตัวเราไปฆ่านกสักตัวหนึ่งเราก็จะบาปแล้วผิดกับการทำความดีหรือว่าบุญที่เราจะสร้างจะทำนั้นแหมรู้สึกว่ามันยากเมื่อเราหาเงินมาได้เราก็ทำบุญด้วยเงินเท่านั้นอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราสร้างบุญเอาไว้เมื่อภายภาคหน้าแล้วแต่ว่าหญิงชราคนที่ว่านี้ไม่ยอมสร้างบุญประเภทไหนทั้งนั้นสร้างแต่บาปทุกอย่างหญิงชราคนนี้เขาสร้างบาปซะจนขึ้นใจซะแล้วหรือจะพูดได้ว่าการสร้างบาปนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดหรือว่าจิตใจของหญิงชราคนนี้เมื่อหญิงชราคนนั้นสร้างบาปมากขึ้นตั้งมาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ชราแล้วก็ยังไม่ละเรื่องบาปเมื่อแก่แล้วคราวนี้กรรมอันนั้นก็ตามมาถึงบ้างหญิงชราคนนั้นก็มีอันเป็นไปเมื่อยามแก่ชราแกต้องพบกับความทรมานอย่างน่าสงสารร่างกายพิการไม่เหมือนกับคนอื่นๆคือหลังของแกที่เคยตรงเหมือนเมื่อตอนเป็นสาวๆนี่ก็กลายเป็นหลังค่อมทั้งที่ยังไม่ทันแก่มากเลยยังแข็งแรงอยู่อายุไม่เท่าไหร่นะแกหลังค่อมเดินไปไหนมาไหนเห็นแล้วน่าสังเวชใจเป็นที่สุดการสร้างบาปนั่นเองที่ทำให้หญิงชราต้องมีอันเป็นไปถึงแม้ว่าจะไปหาหมอช่วยเอาเหล็กดามที่หลังเอาไว้ก็ยังไม่หายบาปนั่นเองที่แกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกได้ว่าบาปก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดยังไม่ตายก็มีโอกาสที่จะเห็นบาปได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าบาปที่มองเห็นไม่ต้องรอเห็นบาปในชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นได้เหมือนกันมีอีกเรื่องนึงบาปที่มองเห็นได้ก็มีหญิงชราคนนึงแกทำบาปตั้งแต่ตอนเป็นวัยกลางคนแล้วก็บาปมาเท่าทุกวันนี้หญิงวัยกลางคน แล้วก็พ่อของหญิงวัยกลางคนเนี้ยแกเป็นคนที่ชอบจับนกต่างๆมาขังไว้มามัดบ้างเพราะว่าพูดถึงเรื่องนกต่างๆที่มีอยู่ในสวนกล้วยนั้นมีมากมายแต่พ่อของหญิงวัยกลางคนคนนี้ชอบเลี้ยงนกเช่นนกแก้วดูแล้วสวยดีแล้วก็สอนให้มันพูดนกแก้วมันก็จะพูดได้ไม่ต้องสอนกันมากมายนักอยู่มาวันหนึ่งพ่อของหญิงคนนี้ก็ไปจับนกแก้วตัวหนึ่งเป็นนกแก้วที่สวยน่ารักพ่อของหญิงคนนี้ก็พอใจมากแต่ว่าแกไม่มีกรงนกใส่เหมือนกับคนอื่นๆเขาเมื่อไม่มีกรงนกใส่แกก็มีอยู่ทางเดียวที่จะให้นกแก้วอยู่กับแกได้ก็คือใช้ได้มัดที่ขานกแก้วตัวนั้นแล้วนกแก้วก็บินไปบินมาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าบินหนีไปไหนไม่ได้นั่นเองเพราะว่านกแก้วตัวนั้นถูกมัดด้วยได้อย่างแน่นหนาเมื่อตอนที่แกได้นกมาไม่ว่าจะเป็นนกอะไรที่แกพอใจแกก็พยายามจะไปจับเอามามัดไว้แบบเนี้ยวิธีจับนกนั้นก็ง่ายอีกเหมือนกันโดยนำยางอะไรของต้นไม้ก็ได้เอามาเคี่ยวกับน้ำมันก๊าซก็จะได้กาวที่เหนียวมากถึงกับติดปีกนกอยู่ก็แล้วกันเมื่อพ่อของผู้หญิงคนนั้นทำอย่างนี้ลูกสาวก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะพ่อสงสารมันเลี้ยงดูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ไหนหาอะไรให้กินมันก็ไม่อยากจะกินลูกสาวบอกอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมปล่อยนกแก้วตัวนั้นเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วหลายตัวด้วยกันบ้างก็บินหนีไปได้เวลาได้มันขาดแกเลี้ยงนกแก้วโดยการมัดที่ขาข้างหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเรื่อยมาลูกสาวบอกว่าให้ปล่อยแกก็ไม่ยอมสัตว์ทุกชนิดก็กลัวตายเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่อยากจะอยู่มันคงจะคิดจะบินหนีอยู่เสมอแต่เมื่อนกแก้วออกแรงบินนานวันขึ้นได้ที่ขาก็ขาดนกแก้วก็บินหนีไปได้ต่อมาไม่นานก็ปรากฏว่าขาข้างหนึ่งของพ่อของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มมีรอยมัดที่ขาเป็นรอยกิ่วแล้วก็ข้างบนข้างล่างที่กิ่วนั้นก็ใหญ่ขึ้นตรงกลางก็กิ่วเหมือนกับว่าเรามัดขาอะไรจนแน่นเมื่อแก้เชือกออกแล้วจะเห็นกิ่วตรงเชือกที่มัดนั่นเองนะเป็นแบบนั้นแหละพ่อของหญิงวัยกลางคนนี้ก็เลยเดินกระโผลกกระเพลกขากิ่วเพราะว่าสร้างบาปเอาไว้นั่นเองบาปไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าหรือว่าเมื่อตายไปแล้วแต่ว่าชาตินี้หากว่าเราทำบาปไว้มากก็สามารถพบบาปนั้นได้ซึ่งทำให้เราได้รับบาปในชาตินี้นับว่าอันนี้เป็นบาปที่มองเห็นนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องที่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านเทศนาโปรดโยมที่วัดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ไปรับฟังมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านได้ฟังต่อครับเมื่อไม่นานมานี้ผมอ่านพบเรื่องราวของอาจารย์ประพัฒน์จงใจรักหรือว่าท่านเมธาวีธรรมทานซึ่งเป็นคฤหัสถ์ที่มีชื่อเสียงในการเผยแพร่ธรรมะเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังบอกโอ้สมัยแรกลำบากพระนี่ต่อต้านท่านเพราะท่านเป็นคฤหัสถ์การที่คฤหัสถ์นี่จะไปยุ่งยากอะไรกับเรื่องการสอนธรรมเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับหรอกลำบากมากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนั้นท่านเล่าว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปตามวัดต่างๆในกรุงเทพเพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีแต่สวดมนต์แล้วก็ไปฉันไปสวดอะไรกันอยู่อย่างนั้นแหละนะท่านก็เลยไปพิมพ์หนังสือธรรมะมาเอาไปแจกบางวัดก็ให้10เล่มบางวัดก็20เล่มเสร็จแล้วตอนให้ก็บอกว่าหนังสือเนี่ยให้ทางวัดแจกเป็นธรรมทานถ้าจะมีผู้บริจาคก็บริจาคแล้ววัดก็รับเงินรับทองเอาไปบำรุงพระบำรุงเจ้าไปนะตามศรัทธาถ้าเขาไม่บริจาคก็ให้เขาฟรีเป็นธรรมทานไปเดี๋ยวประมาณเดือนหรือว่า2เดือนผมจะมาดูเรื่องการบริจาคถ้าไม่มีการบริจาคก็ถือว่าทั้งหมดเป็นธรรมทานนะครับแจกฟรีผมก็ยินดีให้ทานทั้งหมดไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นแหละก็ให้วัดเอาไว้แจกตอนนั้นชื่อหนังสือเอหิปัสสิโกเป็นหนังสือแจกฟรีให้ทานไปพิมพ์มา 5,000 เล่มตอนนั้นก็กะไว้ขายเอาทุนพิมพ์ใหม่สัก 2,500 เล่มแล้วก็ขายสัก 2,000 กว่าเล่มการไปตามวัดต่างๆท่านก็ศึกษาความเป็นอยู่ของพระแล้วก็ได้รู้ กิริยามารยาทของพระเจ้าอาวาสแล้วก็รองเจ้าอาวาสมากพอสมควรบางวัดก็น่าเลื่อมใสบางวัดก็น่าสงสารนะอย่างเช่นมีรองเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในเขตลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยอาจารย์ประพัฒน์ก็ให้หนังสือท่านไป10 เล่มท่านไม่ยอมแจกเลยกลับบอกว่าโยมทายกเขาไม่ยอมแจกอะพอดีบังเอิญนะอาจารย์ประพัฒน์ก็ไปเจอกับโยมทายกเข้าๆก็ถามเขาว่าท่านรองเจ้าอาวาสเนี่ยให้เอาหนังสือนี่ไปแจกหรือเปล่าครับทายกเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นท่านบอกเลยแล้วผมยังไม่เคยเห็นหนังสืออะไรเลยด้วยอาจารย์ประพัฒน์ก็เลยเข้าใจว่าท่านกลัวญาติโยมที่อ่านหนังสือนี้แล้วจะเสื่อมศรัทธาจากท่านหรือยังไงไม่รู้หรือว่าอาจจะเห็นว่าเป็นหนังสือไม่มีประโยชน์อาจารย์ประพัฒน์ก็เลยบอกให้ทายกวัดเนี่ยไปเอาหนังสือจากท่านมาแล้วไปแจกเป็นธรรมทานว่าอย่างนั้นเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งในเขตลาดกระบังเหมือนกันอาจารย์ประพัฒน์ไปขอสถานที่ท่านเพื่อเผยแพร่การปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาในระหว่างเข้าพรรษาไปถึงก็กราบท่านแล้วก็บอกจุดประสงค์ท่านก็พูดสะดังเนี่ยอยากจะเผยแพร่อะไรก็ทำไปพูดในลักษณะไม่พอใจแบบมีอารมณ์ค้างอยู่พูดไปฟังวิทยุไปนับซองเรียรายไปทีนี้อ่ะพอพระพูดอย่างนั้นก็ถือว่าท่านให้แล้วท่านให้แล้วพอถึงเวลากำหนดนัดอาจารย์ประพัฒน์ก็รีบไปวัดนั้นเนี่ยวันพระโยมเขามากันเยอะจะไปพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็มีอยู่ประมาณ30 กว่าคนพอไปถึงก็ถามว่าท่านเจ้าอาวาสท่านบอกให้ทราบหรือเปล่าครับว่าผมจะมาพูดมาบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นี่เวลานี้ก็ได้รับคำตอบว่าเอ๊ะไม่เห็นมีใครบอกเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนี่แล้วตอนนั้นคนทั้งหลายเขากำลังสวดมนต์กันอยู่อาจารย์ประพัฒน์ก็เลยต้องกลับเมื่อรู้ว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งในเขตลาดกระบังเหมือนกันอาจารย์ประพัฒน์เห็นท่านกำลังอบรมคนที่จะบวชตอนเข้าพรรษาก็ขอทราบว่าหลวงพ่อให้พระที่บวชใหม่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบ้างหรือเปล่าครับท่านก็บอกว่าจะปฏิบัติกรรมฐานได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้เรียนนวโกวาทแล้วก็ธรรมะอื่นๆเลยการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนี่ครับบริกรรมเพียงแค่พุทโธก็ได้หรือว่าจะบริกรรมส่วนร่างกายก็ได้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วพระธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากจิตเองอาจารย์ประพัฒน์พยายามพูดหลายอย่างแต่ท่านดูมันไม่สนใจฟังนะอาจารย์ประพัฒน์ก็เลยถามท่านว่าหลวงพ่อเคยปฏิบัติกรรมฐานไหมครับท่านก็บอกว่าจะมีเวลาที่ไหนไปปฏิบัติตื่นขึ้นมาก็มีแต่งานก่อสร้างงานนิมนต์งานวัดเยอะแยะไปหมดวันละแค่30 นาทีก็ได้นี่ครับหรือเวลาท่านยืนเดินนอนก็ทำได้ทั้งนั้นอาจารย์ประพัฒน์พูดอย่างอารมณ์เย็นแล้วก็ลากลับมีอยู่วัดหนึ่งกรุงเทพแหละแถมอยู่ในย่านอาบอบนวดด้วย อาจารย์ประพัฒน์จะเข้าไปพบรองเจ้าอาวาสท่านกำลังนอนหลับตอนนั้นฉันเพลแล้วแล้วก็ให้สามเณรปลุกท่านสามเณรก็บอกไม่กล้าปลุกเพราะท่านบอกไม่ปลุกเวลานอนหลับถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอาจารย์ประพัฒน์ก็บอกว่าผมจะเอาหนังสือมาให้ท่านแจกเป็นธรรมทานเกี่ยวกับกรรมฐานแล้วก็มาชักชวนให้ท่านปฏิบัติธรรมด้วยให้เนนไปบอกแล้วท่านก็ยังเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่สำคัญก็เลยอยากจะไปพบเจ้าอาวาสแต่ว่าเจ้าอาวาสมีแขกอยู่หลายคนก็เลยนั่งรอที่ร้านอาหารรอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแขกออกจากห้องท่านสักทีนานๆทีนี้เจ้าของร้านอาหารก็เลยบอกกับอาจารย์บอกว่าโอ้ท่านมีคนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นแขกประจำจะรอให้ว่างคงไม่ว่างหรอกอาจารย์ประพัฒน์ก็เลยตัดสินใจเข้าไปกราบท่านตอนที่เข้าไปกราบท่านท่านไม่ได้มองเลยแล้วคุณประพัฒน์ก็บอกจุดประสงค์ที่มาพบแม้ว่าจะพูดจนจบแล้วท่านก็ยังไม่เงยหน้ามองอีกที่ท่านไม่มองเพราะท่านกำลังเล่นหมากรุกอยู่หรือหมากฮอสอะไรไม่รู้สักครู่ต่อมาท่านก็สั่งให้ผู้ชายหนุ่มๆคนนึงท่านไม่ได้เงยหน้าแต่ก็บอกกับผู้ชายคนนั้นคงจะเป็นลูกศิษย์บอกไปดูสิหนังสืออะไรผู้ชายคนนั้นก็เอามาดูเอาหนังสือจากอาจารย์ประพัฒน์ไปดูแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็บอกอาจารย์ประพัฒน์บอกว่าไม่รับไปฮะวางงั้น าจารย์ประพัฒน์ก็อธิบายว่าหนังสือนี่แจกฟรีนะครับผมไม่ได้มาขายหรอกครับผมเอามาแจกเป็นธรรมทานครับพระคุณเจ้ากับผมอยากจะให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติครับปฏิบัติธรรมกันมากๆนอกเหนือไปจากการสวดมนต์ธรรมดาพอพูดจบท่านตวาดแวดเลยเอ๊ะก็เขาบอกว่าไม่รับก็ไม่รับสิจะตื้อไปถึงไหนหรือจะให้ไล่ออกไปพออาจารย์ประพัฒน์ได้ยินอย่างนั้นก็รีบกราบลาออกจากห้องของท่านพร้อมกับวางหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งอาจารย์ประพัฒน์บอกแน่นี่การที่จะให้คนอื่นทำดีในบางครั้งมันยากเย็นเสียจริงยากกว่าเข็นครกขึ้นเขาเพราะว่าตัวกิเลสมันท่วมท้นจิตใจอีกวัดหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อาจารย์ประพัฒน์ไปถามหาเจ้าอาวาสไปเจอรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยไม่ทราบตาท่านเข๋ๆหน่อยก็เข้าไปกราบนมัสการก็พูดถึงจุดประสงค์การมาพบท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าโอ้หนังสืออย่างนี้ไม่มีญาติโยมที่ไหนก็สนใจกันหรอกโยมหนังสือที่วัดก็มีเยอะแยะไปแจกให้พระเนนก็ได้ครับพระเนนที่ไหนก็จะสนใจเขารู้กันแล้วทั้งนั้นแหละท่านก็เอาไว้แล้วก็คอยดูญาติโยมที่มาทำบุญใครสนใจก็ให้ไปตอนนี้ท่านชักจะโมโหแล้วนะทำหน้าทำตาโมโหโกรธาแล้วก็ตวาดเอ๊ะบอกว่าไม่มีใครสนใจแล้วจะไปแจกให้ใครล่ะบอกก็ไม่รับก็ไม่รับสิไปพ้นกับผมพูดแค่นี้พระคุณเจ้าโกรธได้หรือครับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับกับผมเป็นคารวาสผมยังไม่โกรธเลยส่วนท่านเป็นพระนะแล้วท่านโกรธได้ยังไงแหมพอพูดจบท่านก็ยิ่งโกรธจัดหาว่าอาจารย์ประพัฒน์ตื้อบังอาจมาสอนท่านแล้วก็ไล่อาจารย์ประพัฒน์ไปให้พ้นเขตวัดพอพูดว่าไล่ไปให้พ้นเขตวัดนี่อาจารย์ประพัฒน์ก็บอกวัดเป็นสาธารณสมบัติกับผมไม่ได้มาทำผิดอะไรสักหน่อยนะกับผมจะอยู่บริเวณวัดบ้างไม่ได้ใช่เหรอพูดแล้วอาจารย์ประพัฒน์ก็รีบเดินออกจากวัดนั้นไปอย่างอารมณ์ดีแล้วในใจก็คิดว่าสงสัยจะมีอะไรมาสิงใจพระองค์นี้หรือพระวัดโน้นแน่ๆเป็นปฏิปักษ์ต่อการเผยแพร่เรื่องกรรมฐานแบบเดียวกับสมัยพุทธกาลเลยสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยโดนมารสิงใจไม่ให้ใส่บาตรพระองค์ทำให้พระองค์ไม่มีโอกาสแสดงธรรมบางครั้งอยากจะไปแสดงธรรมไปโปรดนะแต่ว่าไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังนะแล้วแถวที่วัดนั้นอยู่นั่นก็เป็นบริเวณแถวอาบอบนวดด้วยว่าอย่างนั้นส่วนอีกวัดหนึ่งแถวลาดพร้าวเป็นวัดที่ใหญ่โตพอสมควรเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสบอกจุดประสงค์ให้ท่านทราบแล้วก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งถวายท่านท่านอ่านดูแล้วก็ส่งคืนแล้วก็พูดบอกว่าถ้าอยากจะแจกก็มาแจกเองนะจะแจกพระแจกเจ้าก็แจกเองแล้วท่านก็เดินเข้าห้องไปไม่พูดอะไรรู้สึกท่านไม่ค่อยชอบไอ้เรื่องทำปฏิบัติทำกรรมฐานทำวิปัสสนานี่อาจารย์ประพัฒน์ก็เลยเดินแจกหนังสือเองแจกให้พระบวชใหม่เกือบทุกองค์แล้วก็เอาไว้ห้องสมุดอีก2เล่มมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแถวรามอินทราท่านปฏิบัติทำกรรมฐานแต่ทำเฉพาะวิปัสสนาท่านไม่ทำสมถะท่านบอกว่าสมถะไม่ใช่ทางไปนิพพานแต่ว่าท่านคงจะยังไม่ได้มีจิตในธรรมเพราะว่าท่านพูดตำหนิหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ว่าตำหนิหลวงปู่ที่กินหมากหรือว่าหลวงปู่แหวนสุบุรีว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระอริยะบุคคลแล้วไปตำหนิหลวงปู่พรหมาปภากโรว่าเป็นพระไสยศาสตร์ไม่ใช่พระปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างจริงๆอาจารย์ประพัฒน์ฟังแล้วก็อธิบายท่านฟังแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะเชื่อหรือเปล่าแท้จริงนะไม่ควรตำหนิเมื่อยังไม่ทราบจิตของผู้อื่นแล้วที่ท่านพูดก็ไม่ทราบว่าท่านพูดจริงหรือพูดเล่นแท้จริงแล้วหลวงปู่พรหมาปภากโรเนี่ยวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเนี่ยถึงท่านจะอยู่กรุงเทพก็จริงท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเคร่งครัดมากองค์นึงแต่ที่ท่านให้วัตถุมงคลแก่ญาติโยมก็ด้วยเมตตาจิตที่ท่านมีเมตตาธรรมมากสิ่งใดที่พอจะช่วยคนอื่นได้ท่านก็ช่วยไปเพื่อให้จิตใจเขาสบายเพราะว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการเอาใจคนก็คือการบำรุงใจเขาให้ในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเราพอจะช่วยได้แล้วมันไม่เกิดทุกข์เกิดโทษหลวงปู่พรหมาท่านให้พลังจิตซึ่งเป็นพลังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปเห็นท่านเสกเป่าผู้อื่นด้วยมนต์วิธีท่านก็ใช้พุทธมนต์ จะไปหาว่าท่านเป็นพระไสยศาสตร์ไม่ได้เออถ้าไปใช้อำนาจของผีสางยักษ์มารอะไรอย่างนั้นสิอย่างนั้นเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ต้องดูจิตของท่านด้วยถ้าดูไม่ออกอย่าเพิ่งไปตำหนิพระบุคคลจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตดีก็เป็นคนดีถ้าจิตชั่วก็เป็นคนชั่วไปนะจะดูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เลยแต่ถึงจะใช้อำนาจของเทพเทวดาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เขาหายได้จากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งดีไม่ใช่เฉพาะจะดีแต่อย่างนั้นของฉันต้องดีอย่างเดียวของคนอื่นไม่ดีของคนอื่นเลวหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้อาจารย์ประพัฒน์บอกว่าพระบางองค์เป็นนักเทศพูดเก่งเทศเก่งเรียกคนหัวเราะฮาเฮได้แต่ว่าในลักษณะเอากิเลสทางโลกเข้ามาผสมด้วยก็เป็นการเทศเข้าหากิเลสไม่ใช่ชักจูงให้ออกจากกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้านะครับเพราะว่าจิตของพระอริยเจ้านั้นต้องการจูงคนออกจากกิเลสในโลกนี้เป็นประการสำคัญแม้ว่าจะหัวเราะบ้างก็ตามจุดสุดท้ายก็คือพระนิพพานที่พระอริยเจ้าอยากจะให้ทุกคนไปถึงพระบางองค์เทศไปก็ตำหนิพระอื่นไปด้วยหาว่าเป็นพระปลุกเสกเครื่องรางของขลังเป็นพระไสยศาสตร์แล้วตัวท่านเองท่านปลูกเสกได้หรือเปล่ามีอะไรขลังบ้างไหมที่ท่านลองปลูกเสกดูก็ได้คือมันอยู่ที่ว่าท่านสามารถที่จะปลูกเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมสามารถป้องกันภัยได้จริงไหมถ้าจริงได้ก็แสดงว่าพระที่ปลูกเสกมีพลังจิตมีสมาธิจิตจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานและจากการรักษาศีลบริสุทธิ์และปลูกเสกด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านใดมีศีลไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนมีพลังจิตพระองค์นั้นก็จะปลูกเสกวัตถุมงคลไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาเลยป้องกันอะไรก็ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับนั่นก็คือบางส่วนที่อาจารย์ประพัฒน์จงใจรักหรือว่าท่านเมธาวีธรรมทันผู้อาวุโสผู้เป็นบัณฑิตในวงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่านเล่าให้ฟัง